Rodez du Kusuju. Rodez du Kusuju. Rodez du Kusuju. Rodez du Kusuju. Rodez du Kusuju. Rodez du Kusuju. Kusuju. Thank you.